İslam Nedir kitabını hararetle kardeşlerimin yakinen tanımasını istiyorum. Bu kitap üzerinden 5 bölümden oluştuğunu birinci bölümde ifade etmiştik. Kitabın 5 bölümünün 5'i de İslam ve iman esasları, varlık ve insan, İslam'da ibadetler, yasaklar, aile ve sosyal hayat diye 5 ana başlıkta toplanmış. Tabi hocamın ifade ettiği gibi bu 3000 civarı sorudan süzülerek elde edilmiş başlıklar. Tabi birbirine yakın başlıklar tek başlık altında sunulmuş ama belli ki başka sorular da var. Ve belli ki bu kitabın başka ikisi üçü de çıkmak zorunda. Çünkü insanlar soruyorlarsa onların cevabını vermek lazım. Hocam neden bu 5 bölüm halinde? Bu muhalefete ne kadar iltifat gösterecekler bakalım. Ona göre ikisini üçünü düşünelim. İnşallah. Eyvallah. Bunu tabii başka dillerde. Şu anda İngilizcesiyle beraber çıktı. Zaten İngilizcesi elde. Her yerde var. Efendim İngilizcesiyle. Ama diğer dillere de şu anda inşallah proje devam ediyor. Almanca, Fransızca, efendim Romence, Bulgarca, Yunanca, birçok dile inşallah İspanyolca, Çince inşallah birçok dile çevrilmesi düşünülüyor. Zaten bu proje böyle bir proje. Yani gönlüm istiyor ki bu kitap herhangi bir şekilde İslam'ı öğrenmek isteyen, merak eden bir gayrimüslimin uzanma mesafesinde olsun. Mesela bu anlamda kardeşlerimden şöyle bir ricada bulundum. Dünyadaki tüm hava alanı mescitlerinde İslam Nedir'in İngilizcesinin bulunması için bir proje başlatın dedim. Yani şimdi Tokyo Havaalanı'na geliyorsunuz, orada bir mescit var, namaz kılacağınız küçük bir yer var. Amsterdam Havaalanı'na geliyorsunuz, John F. Kennedy Havaalanı'na geliyorsunuz Amerika'da. Hepsinde artık elhamdülillah mescide benzer yerler, ibadet odası diye bazılarında var. Evet. Başka dinlerin mescitleri de. Diye. Evet efendim, aynen öyle, pray room. Dolayısıyla bu yerlerde, bu mekanlarda her dinin kitabı var mesela. Orada Bhagavad Gita var. Anlatabiliyor muyum? Zend Avesta var. İncil var, Tevrat var, Kur'an da var. Ve işte o bölümlerde What is İslam da bulunsun. Orada gönlüm arzuluyor. Evet, inşallah. İslam nedir sorusuna cevap, böyle cevap veren bir eser yok. Bunun araştırmasını yaptıktan sonra biz böyle bir projeye giriştik. Var başka eserler fakat onlar İslam nedir sorusuna İslam Sünni'ye göre nedir? Ya da İslam kültürüne dair bildirimler var. İslam medeniyetine, İslam geleneğine dayanarak nedir şeklinde cevaplanmış. Anlatabiliyor muyum? Yani geleneği din diye sunmuş. Gelenekle dini karşıdaki nasıl ayırt etsin? Karşıdaki ne gelenek ne din? Bunu ayırt edemiyorsa eğer siz onu İslam'a mı çağırıyorsunuz? Müslüman geleneğine mi çağırıyorsunuz? Peki o zaman İslam'a çağırmış olur musunuz? O zaman o eğer geleneğinizi gördü ve ona gelmek istemiyorsa bu adam İslam'ı mı reddetmiş olacak, geleneğinizi mi reddetmiş olacak? Hadi buyurun. Kocaman size soru değil, mesele. Problem, evet. Problem. İnşallah tabii bu böyle projeler daha yoğun insanlara, daha çok insana, İslam'a dışarıdan bakanlara ulaşabilecek bir organizasyon bütünlüğüne konu olur. İnşallah benim duam ve niyazım özür da budur. Özür dilerim. Gönlümden şöyle uçuk bir şey geçti. Çok mu şey bir uçuk bir dua? Şu Dünya Kupası yapılıyor Brezilya'da. Dünya Kupası yapılan stadın önünde İslam Nedir'in 90 bin kişiye, 100 bin kişiye, stada gelen herkesin eline verebilecek bir organizasyonumuz olamaz mı diye böyle gönlümden bu duayı geçirdim mesela. Bu gibi fırsatlar dünyada çok. Tabii. Expolar var, dünya fuarları var, anlatabiliyor muyum? Kış olimpiyatları var. Mesela bu gibi yerlerde İslam Nedir bir proje olarak. İslam'dan en çok da uzaklaşan ya, gençlere hitap edebilecek öyle. Bir aynen organizasyon. Öyle. Aynen öyle. İnşallah böyle eyvallah. Bir dönüş.